trec peste. Sigur că aș vrea să discut această relație care nu este foarte bine delimitată, foarte precis prinsă în, în concept, diferențierea dintre ce ar putea însemna literatură profundă, dar specificația că pretenția noastră este ca acele opere din vechime să răspundă modului nostru de a percepe și de a înțelege și de a defini literatura, mă cred că nu e vorba de o percepție neapărat legitimă, ceea ce ar însemna un sens mult mai larg și mai extins cultură veche. Sigur că știm bine că în secolul al XIX-lea, odată cu construirea națiunii române, a existat și problema aceasta a recuperării, dacă e posibil, sau măcar a inventării, a instaurării unei tradiții. Iar dacă discutăm despre ceea ce sintezele istoriei literaturii române încearcă să fixeze ca tradiția literaturii noastre, repede trebuie să mergem la acele texte vechi. Așa cum au livrat ele în atenția lui Cogălicianu și a celorlalți și a pașopiștilor, aceste texte vechi nu au fost receptate ca tare ca texte literare. Sau, în orice caz, ele nu au reușit să constituie o tradiție strict literară. S-au raportat la ele mai degrabă ca la o sursă din care și-au decupat subiectele, se vede toată tematica cu subiect istoric din proza pe modernă, să-i spunem, pe care de parte. E clar că acum încep totuși primele ediții. Textele se pun, în sfârșit, pe masă. Propriul Cogălicianu, Cronicile Românilor, tot la sfârșit de secolul al XIX-lea, începe și editarea operei lui Cantemir, spre care știe bine că nu s-a încheiat nici astăzi. Apar filologii serioși care aduc primele instrumente de lucru. La începutul secolului al XX-lea apar sintezele cu titlul de istoria literaturii române de sintagma există și la Iorga, și la Cartojan, și la Sextul Pușcariu, și la Ștefan Cioban, și la mai departe, dar fără ca textele propuzise să o respecte întocmai, pentru că interesul acestora nu este unul literar. E vorba de, se înregistrează aici cu satisfacție ca în fiecare geniță a scrisului, ca să preiau sintagma mai târzia de către Panaltescu. În fine, nu e vorba de recuperare din unghi estetic a acestor contribuții. S-a spus și înainte că Lescu este primul care încearcă, într-un fel, să, și să teoretizeze în prefața la istoria literaturii, dar și să pună în practică acest lucru. Aici este o mică problemă. Știu cum arată istoria lui Călinescu. Da? Ne face clar diferența între ce ar însemna literatură și ce ar însemna cultură, acea confuzie pioasă, spune el, între literatură, cât și cultură, termenul extins. Însă, cred că nu trebuie să uităm faptul că el citește cronicile, didactile, psalmii, ritmați, cărțile de morală creștină, textele paralelice din perspectiva literaturității lor, recuperându-le din unghi estetic, încercând să coboare începuturile literaturii române cât mai departe. Dar cred că trebuie să vedem acest efort recuperator în întregul sintezei lui Călinescu. Din istoria lui și din momentul în care apare acea istorie, în 1941, nu este o epocă în care discursul acesta nu spune neapărat naționalist, dar spune discursul identitar. Să nu preocupe. Din potrivă, este o epocă în care texte de genul acesta, legate de etnotip, de specific național, apar, sunt foarte, foarte multe. Gestul Călinescian nu pornea nici de cum de la o confuzie de valori și nici nu avea la origine o ignorare a contextului care a generat acele opere vechi, ci se voia un manifest de recuperare a unui patrimoniu scris, care fără doar și poate a lucrat s-a constituit un model pentru ceea ce mai târziu a devenit literatură, îi spun, profesionistă, conștientă, premeditată, conștientă de o tradiție proprie. La Călinescu totul făcea parte, de fapt, dintr-un scenariu. Călinescu își construiește istoria în așa fel, a spune, dacă nu aș teme de încărcătura eufemistică a termenului, într-un fel puțin tendențios, de a oferi, de a regiza, de a inventa chiar, de a construi o imagine organică, coerentă, fără mare întrerupere a literaturii române. Nu întâmplător sinteza lui pornește de la cele mituri fundamentale, știa că orice mare cultură trebuie să aibă o mitologie la care se raporteze, da? La cele mituri care sunt livrești și care acoperă palierele esențiale, totuși. Mitul erotic, mitul tanatic, mitul creației, nu? Și mitul etnogenezei. Și care în acele, cred că sunt 50 și un pic de pagini pe care le-au luat cu vechii culturi, Enescu încearcă să fixeze acolo, în vechime, începuturile literaturii române. Metoda lui Călinescu este legitimă, a spune, într-o lucrare ca aceasta, întâmplător, lucrarea lui Călinescu se încheie, știți bine, cu acel capitol specificul național. Este credința afirmată, explicită a lui Călinescu, că prin parcurgând literatura de limbă română, da? Literatura națională, se poate extrage de acolo un profil, un portret al spiritualității românești. Deci e un construct cu o direcție, cu un program, până la urmă, vizibil. În cadrul acestui program, metoda lui Călinescu de a selecta și de a interpreta operele vechi din unghi limitat, strict, estetic, este absolut legitim. Problema este că după Călinescu, mulți cercetători ai acelor numite literaturi vechi au izolat operele de climatul care le-a produs, le-au extras abuziv din matca lor potrivită și le-au adus în contemporaneitate, sau mai degrabă le-au forțat cumva să vină în contemporaneitate. Vechii noștri cronicari sau retori de Ambon, oameni ai bisericii sau harici traducători, unești compilatori, au devenit scriitori cu acte în regulă și mai rău de atât au fost ei să se transforme în contemporanii noștri. Asta e o boală veche și pe care încă nu ne-am vindecat. Metoda aceasta s-a generalizat sub presiunea metodelor și a teorii, unor teorii literare care au intrat și în spațiul discursului fizicii noastre, început de prin anii 70 mai degrabă, structuraliste sau semiotice sau... problema este că dacă ești istet și cei mai mulți oameni care practică meseria asta cu literare au suficientă abilitate, poți face în așa fel încât orice metodă se potrivească aproape oricărui text. Dar problema este că de multe ori metoda devenea o sită nepotrivită și un scop în sine. Dispare astfel contextul, sunt radiate toate legăturile, toate dialogurile cu tot ceea ce reprezenta sistemul de cunoaștere specific unei anumite epoci. Pericolul unui atare procedeu este acela de a deforma nu doar intenția autorului, că până la urmă nu neapărat intenția autorului încearcă să reconstituie un exercițiu hermeneutic, ci mesajul propriu-zis al textului. Plasat într-o altă epistemă, textele din alte greacă devin străine de propria sursă, de acumulările care le-au generat. Sunt silite să vorbească o altă limbă, să răspundă unor exigențe, unor așteptări străine, în fine să se metamorfozeze. Nu mai sunt citite, ci răstămăcite. De aceea, domeniul pe care eu aș avea o reținere aici, cred că din inerție e foarte greu să mai renunțăm la aceste concepte care s-au fixat, care au intrat în uz, dar și în propriu cumva numim literatură. Veche presupune o pregătire aparte. Adică, așa cum putem înțelege, de pildă, iconografia medievală, fără să fi studiat în prealabil codurile, dacă nu i-am reconstituit reguli, așa cum putem înțelege un întreg sistem de simboluri mai vechi, dacă nu știm ce importanță are în actualizarea unui simbol contextul, dacă nu înțelegem toate aceste lucruri care țin de mentalități, țin de valorile acelei lumi și așa mai departe, la fel nu putem interpreta corect un text vechi în lipsa acestui efort de arheologie a cunoașterii. Textele vechi pretind un specialist care se cunoască istoria, chiar istoria mică, cu tot ceea ce înseamnă ea, mentalitățile, valorile, credințele, altfel spus, epistema potrivită, sigur, stare aici apropo, știm de ce e vorba, deci un fel de set de acumulări cognitive care condiționează orice discurs într-o epocă dată și care, la urma urmelor, determină marja de posibilități. Aici sunt mulți dintre cercetătorii medievalității, în special și din spațiul occidental, și Polzitor și Michel Pastureau, explică această eroare care se petrece foarte des. Lumea veche exercită o anumită fascinație, avem impresia că descoperim o lume fantastică, Jacques Le Goff explică că mediul fantastic nu este un concept care să funcționeze. Pastureau îl aleg pe el, spune pentru că mi-e foarte drag și l-am folosit foarte mult și am învățat multe de la el. Avertizează așa, pentru că e o boală a istoricului, spune el, fiind el un specialist în heraldică, în istoria culorilor, în bestiar și așa mai departe, nu ne putem și nici nu trebuie să ne proiectăm ca atare în trecut cunoștințele noastre, concepțiile noastre, taxonomiile noastre de astăzi. Acestea nu sunt cele de ieri și nu pot fi fără îndoială nici cele de mâine. Cunoștințele noastre actuale nu sunt nici de cum adevăruri absolute și definitive, ci doar etape în istoria, în mișcare a cunoașterii. Dacă nu admite acest lucru, cercetătorul riscă să alunece într-un științist productiv și într-un pozitivism incompatibil cu cercetarea istorică. Și încă trecutul special, trecutul îndepărtat, nu poate fi înțeles și cu atât mai puțin judecat prin raportarea la sensibilitatea, la valorile și la certitudinile timpului prezent. În domeniul istoriei intelectuale și culturale, corect științific este nu doar detestabil ideologic, ci și o sursă a numeroase confuzii, erori și absurdități din punct de vedere metodologic. Existând discuția, toate aceste puneri în gardă sunt absolut valabile și pentru istoricul literar, care, având de-a face cu texte vechi, nu cred că își poate permite lejeritatea de a le atosta mai din unghi estetic. Poate am timp să mă refer la în ce măsură suntem îndreptățiți de pildă să discutăm despre istoria eroglifică, valorificând-o numai din unghi estetic. În ce măsură puteau fi astea valorile? Când vine vorba de operele pe care noi le socotim literare, lucrurile sunt chiar mai grave. Critica Leneș are impresia că se poate lipsi de perspectiva istorică și care dreptul să izoleze cu tare operă și să caute în ea doar ceea ce îi se pare a fi consintat cu o imprecisă valoare estetică. Sigur, putem face analize de text, putem jubila cum de bine scrie, nu știu cine, Cantemir sau Costin și așa mai departe, dar mă tem că e o manieră, să-i spun așa, prin un termen acela lui noi, ca lucrărească. O mostră de impresionism, flerul, impresia, gustul nu mai funcționează într-un domeniu care își construiește mesajele cu totul altfel decât cum facem noi astăzi. Aici nu are rost am să sar puțin peste teoria care l-a impus și pe Eugen Negrete, expresivitate involuntară. Nu sunt, da, sunt convins că e o teorie frumoasă sau așa ce, dar care nu e absolut legitimă. Pentru că e despre texte care devin literatură și că accentuează intensitatea receptării în dauna cumva a mesajului, a modului în care un text își construiește de fapt mesajul, cum accentul pe metamorfoza operei. Adică dăm prea mult credit interpretului, acordăm prioritate intenției hermeneutului în fața intenției opere, procedând în acest mod. Acum, m-aș întreba dacă tot rămânem la ideea asta de literatură pe care totuși o definim așa cum am învățat la școală și din zecile de tratate de teorie literară, care ar putea fi primul autor, un scriitor, primul autor care ar satisface exigențele actuale? Care ar putea fi primul scriitor, până la urmă, în adevăratul sens al cuvântului? Am mers la niște sinteze și am văzut că unele se încăpățânează să plaseze începutul literaturii române în secolul al XIX-lea. Cartea lui Negoițescu, dar aia nu e o istorie propriu-zisă. Negoițescu nu avea, mă rog, temperamentul lui, firea lui lirică, nu-i trebuia să facă o lucrare absolut sistematizată. M-am uitat la cartea de acum 2 ani a lui Mihai Zamfir, care într-un preambul chiar discută această problemă. Dar să încep cu Leon Golubici, cu apariția scriitorului în cultura românească. În acea lucrare, în 1976, cercetătorul Ieșan, pe atunci, consideră că se poate discuta despre profesionalizarea scriitorului început cu secolul al XIX-lea, aducând așa în trecere în discuție numele lui Cantemir, de exemplu, îl consideră un mare poet cu amendamentul că formația sa nu implică o separare manifestă între poet și filozof. În recenta coincidență, Mihai Zamfir spune așa că pentru a însemna literatură, opera ar trebui să fie expresia unei individualități marcate, a unei subiectivități afișate și asumate în mod conștient. Și după aceea consideră că aceste criterii sunt îndeplinit abia în secolul al XIX-lea. Sigur, revine într-o ediție a doua, îl pune și pe Cantemir, îl pune și pe Buda Aedelean, probabil că au fost reacții la carte, dar în niște eseuri vizibil încropite. Și atunci spune că în cultura română, Mitre Cantemir este primul scriitor în adevăratul înțeles al cuvântului, adică un autor cu o deplină conștiință a actului său cultural, stăpân pe o poetică, pe care de altfel nu ezită să o facă explicită, dar intenția este evidentă. Modelele sunt cele vizibile, chiar dacă nu e întotdeauna, sau păstra, e vorba de modele autohtone. Dar deocamdată singurul nume pe care îl rostește acolo Cantemir la începutul în, da, prefețe, în prima prefețitor acolo, este numele lui Heliodor. Deci un scriitor. Modelul lui era totuși... Deci acum venim și reîngemat că nu cumva, sigur, știm bine că e o temă despre care a scris substanțial și Alexandru Duțu și alți cercetători ai lui, că odată cu, chiar înainte, începând cu barocul, dar de fapt problema este aceea a reformei și a ceea ce a urmat după aceea, cunoașterea s-a segmentat. Ceea ce se câștigă în intensitate se pierde în cuprindere. Cum procedăm când obiectiv sunt un autor care totuși vin și ne pun față un alt model? Noi spunem erudiție și avem impresia că era o excepție în epocă. Era de rău o excepție în epocă. Cum procedăm ca întâlniri de pildă? Ca să-i verifici astăzi la sursă, formate, învățare, parcursul și mai de ce este aproape imposibil. Pe de altă parte, a izola operele între ele și a crede că știu că întâlnirea a teolog sau filozof când scria divan sau s-a păsat pe științe, era scriitor când scria istorie erorifică, era orientalist când scria incrementor, mai de incrementor, ce și, sau era istoric când scria cronicul de crime a romanului Nedovroacilor sau așa mai departe, cred că înseamnă totuși în segmentat gândirea. Gândirea totuși era unitar, totul făcea parte din același demers. Și nu prea cred eu că e bine să izolăm aceste lucruri între ele. În urmare, am întrebat ce poate să însemne într-un astfel de context literatura. M-am întrebat chiar ce istoria e romanistică. Tradiția ne spune roman, primul nostru roman. Mă tem că și înțelegul acestea, romanul, secolul al VII-lea, nu știu de parte ce este pentru noi astăzi. Adică, aproape, nici nu mai spun specia genetică, spune un gen, ține pe o tradiție imensă și care a consumat toate experimentalismele posibile. Numai cred că mai bine ar fi să mergem acolo. Termenul pe care folosește Cantemir este deprindere ritoricească. Da? Nu atât cursul istoriei minte mi-a fost, despre deprinderea ritoricească nevoindimă. Noi venim și locuim retoric cu literar, cu... Da, iarăși avem pretenții ca un text literar să răspundă, în primul rând, chestionirii noastre estetice, din un exclusiv estetic. Și atunci, înainte de a ne întreba dacă e corect să traducem retoric prin literar, cred că merită să ne întrebăm ce înseamnă literatura, de fapt, atunci, ce putea ea să însemne. Dacă mergem la o tradiție mai veche, dar în care totuși cel puțin la nivel de imaginar, dar nu numai, și de valori și de folosirea simbolilor, Cantemir se raportează, adică la evul mediu, este clar că pentru medieval literatura, ca toate celelalte arte, era o simplă anexă a unui mod religios de a percepe lumea. În niciun caz, arte pentru artă, gratuitatea actului, astea sunt prejudecăți moderne. Intră în scena discursului atunci literatura începe să simtă sastisirea de propriile procedee, atunci când se plictisește de ea însăși. Și atunci, în momentul sigur nu exista posibilitatea unei autonomii a literaturii. Ea e extrem de timidă, se reduce, mă rog. E religioasă într-o proporție copleșitoare care impune norma. Odată cu barocul se definitivează un proces care începe de fapt mai devreme, în Renaștere, și anume laicizarea literaturii. Barocul introduce o pietate mai puțin exaltată, făcută din gravitate, moralism și rigoare controlată, spune Adrian Marinon, biografia ideii de literatură, mutând astfel accentul dinspre literatura sacră către cea profană. Acum, începând deci cu barocul, literatura constituie forma curentă, normală, tradițională de expresie literară, de unde și identificarea sa definitivă cu noțiunea de literatură. Deocamdată, termenul de literatură, care nouă mi se pare că îndeplini o realitate scrită, se aplică unei are scripturale mult mai extinse. Ea numește totalitatea scrierilor, totalitatea literelor, ceea ce înseamnă atât totalitatea cunoștințelor, cât și totalitatea scrierilor, zice Marina. Totalitatea literelor reprezintă o entitate bine constituită, organizată și stabilizată terminologic. Ori mă tem că la această tradiție ar trebui să-l raportăm pe Cantemir. Pentru el, istoria eroglifică, pentru că foarte mulți interpreți ai istoriei eroglifice ar fi bun, e pamflet, nu pamflet. Ce este și uneori răspunsul mai, să zicem, subtil a fost că singura justificare istoriei eroglifice este chiar istoriei eroglifice. Adică este o operă literară și atunci își își poartă de sine propria justificare, această încărcătură estetică și așa mai departe. Întrebarea mea este dacă e plauzibil să-i atribuim lui Cantemir o astfel de mentalitate. Adică, sigur, prin literatură înțelegea el un fel de suma, un instrument de cunoaștere, ceea ce e mult mai mult, înțelegem noi astăzi, am găsat că literatura și-a pierdut foarte mult din, cum să spun, nu numai din audiență, ci și din, din greutatea pe care o avea, pentru că în secolul nostru, romantismul, literatura a construit națiunea, conștiință națională, cu smitul național, putem că nu mai are astăzi această forță. Dar vreau așa că un om politic, așa cum era Cantemir, înveninat de atâtea ambiții, totuși, mânat de intenții vindicative la care nu a renunțat niciodată, ar fi găsit, nu cred că ar fi găsit potrivit, scrie o carte destinată desfătării celorlalți sau nu știu eu ce, nu avea cum să gândească astfel. Desfătarea estetică nu se număra între valorile prioritare, a spune, ale unui sare, era una secundară. Dar n-aș merge până unde merge Eugen Negrici, pe când era alți autori, expresivitate involuntară, rapidă, analizăm saltirea în versurile lui Dosoptei, care spune că Dosoptei apasă din întâmplare pe pedala noropasă a limbajului. Nu chiar întâmplare. Oamenii aia erau în termenul prim, în înțelesul prim al termenului, niște foarte buni meseriași, niște foarte buni meșteșugari, dar asta nu înseamnă că în nomenclatorul lor, știu eu, esteticul, dezvoltarea și așa mai departe, ar fi ocupat prin cam. Era un instrument foarte bun, care reforța totuși la o altă, un alt scop. Ce fel de autor a spus este Cantemir? Că aici am impresia că e un, e iarăși o ruptură posibilă, nu operabilă, din păcate, pentru că, sigur, în orice istoria literaturii române, pe Cantemir îl plasăm la momentul 1705. Dacă lucrurile ar fi stat, dacă literatura nu ar fi arătat exact așa cum arată ea în istoria literaturii, că e vorba de cea lui Pelnescu, că e vorba până la cea lui Manulescu, ar fi fost foarte bine. Fenomenologic, așa, istoria romanistică există, manuscrisul există, de-aia nu există în cultura română, 178 de ani. Nu lucrează, nu lasă urme, nu poate să constituie tradiție pentru alte texte. La fel, Cutai de Leanu, sigur, 1812, publicată cu Paia de Asachi, pe la sfârșitul secolului al XIX, dar ediția variantei apare sub formă de carte în 1925, după Urmuz, după Bacovia, după Caragiale, după prea târziu ca ea să mai constituie un model viabil, un model real. Întreba așa, și cu asta am să închei, ce fel de autor poate să fie Dimitrie Cantemir, și aici se leagă și ceea ce s-a mai discutat înainte, în ce tradiție culturală trebuie plasată și mai departe. Bun, aplicând un bun, foarte bun cercetător, filozof Ieșan, Cornelu Gurgă, încearcă să aplice asupra divanului, în special, conceptele lui Michel Foucault, și spune așa că scriptura lui Cantemir vine dintr-un loc premodern, pentru că se scrie în preistoria ceea ce Foucault numește fenomenul transdiscursivității. Cantemir a reprezenta acea perioadă de tranziție, în cadrul căreia se compilează, se plagiază și se inserează în corpus unei tradiții transdiscursive elemente noi și străine de spiritul acelei tradiții, după regula asemănării dintre doctrine. Are și, cred că, termenul de plagiat de cantare, dacă îl aplicăm acelei epoce, și o sinteză a lui Alexandru Dobrescu, în care ia pe toți cronicarii și vede ce a luat. Nu. Ce înseamnă originalitate în acea epocă? Nu exista ideea asta de care nu avem de proprietate intelectuală. Exista, de fapt, ce? Nu exista, dacă pot să mă joc în termen, această pretenție de autorâng. Autorul nu se punea în valoare pe sine, da? Vedem că, de multe ori, numele autorului e o informație printre altele din tip. E și cazul divanului din Cantemir. Semnat întâmplător cu numele de voievod, da? Dimitrie Constantin Ioan Voievoda, nu știu ce. Bun. Și atunci, cred că fixarea asta într-o paradigmă premodernă, știi bine, modernitatea începe abia în secolul al XIX, cu mediul și renașterea nu marchează sisteme diferite pentru Foucault, e valabilă dacă ținem cont de specificul primelor scrieri, de divanul și de sacrosanctei științei indefinibile simatului. Adică, înscriind aceste, nu știu cum să spun, folosesc precaut ghilimele, compilații ale lui Cantemir în această epistemă renașentistă numită de Michel Foucault Erudicio, sigur că cercetătorul de care vorbeam, Părintele Gurgă, are dreptate. În epistema respectivă, autoritatea eruditului constă în faptul că face să vorbească tradiția Iar subiectivitatea mi se retrage în sine pe prostirea adevărului. Deci ceea ce contează este mesajul propriu-zis, adevărul care este girat de autoritate supremă. Nu? Transmitem cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe, nu pot. Autorul este cel care organizează, cel care dispune, cel care pune, cumva, organizează puzzle-ul ca să iasă imaginea propriu-zisă. Numai că, aș spune că această care, mă rog, lăsăm ceea ce zice poemul Dicio, numai primele scrie, pentru că în istoria romantică se întâmplă ceva. Aici e momentul în care, în cultura romantică, se face să se întâmple ceva. Adică, autorul se individualizează, iar opera încât, fără a avea această prejudecată pe teren literar, devine din ce în ce mai apăsat subiectiv. Personalitatea autorului nu se mai ascunde în spatele autorității mesajului pe care îl transmit, ci are inițiativa de a ieși într-un semn anonimat strategic, de a modela mesajul în funcție de propriile interese, de propriile intenții. Până în secolul al XIX, nu există nicio carte în cultura română mai tendențioasă și mai apăsat subiectivă decât istoria romantică și care să pună pe tapet, cum să spun, imaginea despre sine, să construiască imaginea de sine a autorului, nu există nicio carte mai orgolioasă. Și atunci, cred că mai putem vorbi de un semi-anonimat al autorului. De data asta, textul devine operă, adică o creație asumată subiectiv, iar inițiatorul, în acel moment, un element de rang secund, mexicanul Ivan, devine autor, adică entitate personalizată, care are nu doar inițiativa, ci și autoritatea de a manipula argumentele în funcție de mesajul subiectiv pe care îl primă operă. Cred că ne-am depășit timpul, încercam să... Mulțumim!